Tylko do 19 czerwca tysiące mebli i kuchni taniej o VAT. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romulicik, zapraszamy na serwis Trójki. Wyrok w sprawie Tomasza Arabskiego i organizacji lotu do Smoleńska jest symboliczny wobec skali szkód wyrządzonych Polsce, mówi rzeczniczka PiS. Wizyta prezydenta Donalda Trumpa we wrześniu bardzo możliwa. W serwisie powiemy też, gdzie w Polsce jest dziś najgoręcej. Temperatura sięga tam 60 stopni. Wyrok sądu w sprawie Tomasza Rabskiego w sprawie organizacji lotu do Smoleńska jest wyrokiem symbolicznym wobec tego, co się wydarzyło, wobec skali szkód, jaka została wyrządzona Polsce i wszystkim tym, którzy zginęli, 96 osobom, mówiła w Sejmie rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Warszawski Sąd Okręgowy uznał byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów winnym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku i skazał go za to na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że Tomasz Arabski może się od niego odwołać. Wyrok z uzasadnieniem odczytał sędzia Hubert Gąsior. Będąc funkcjonariuszem publicznym, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków z tytułu pełnienia funkcji koordynatora odpowiedzialnego za organizowanie lotów polskich wojskowych statków powietrznych o statusie HED. Tomasz Arabski według sądu m.in. dopuścił do lotu rządowego Tupolewa na nieczynne lotnisko Siewiernej w Smoleńsku. Czym spowodował rzeczywiste niebezpieczeństwo powstania szkody dla interesu publicznego i interesu prywatnego poprzez stworzenie zagrożenia dla bezpiecznego wykorzystania wojskowego specjalnego transportu lotniczego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i osoby korzystające z tego transportu w dniu 10 kwietnia 2010 roku samolotem TU-154M numer 101. Trochę zadziwiający wyrok. Odpowiedzialność Tomasza Arabskiego za lotnisko w Smoleńsku jest dla mnie jednak wątpliwa. Tak wyrok sądu komentował szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Dodajmy, że sąd orzekł też o winie urzędniczki kancelarii premiera Moniki B. Według sądu nie dopełniła obowiązków funkcjonariusza publicznego. Została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Wizyta prezydenta Donalda Trumpa we wrześniu bardzo możliwa. Andrzej Duda zaprosił amerykańskiego przywódcę na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Prezydent USA jest u nas zawsze mile widziany, mówił wiceszef kancelarii prezydenta. Paweł Mucha dodał, że amerykański przywódca wspomina swoje wystąpienie na Placu Krasińskich w Warszawie sprzed 2 lat. Mówił zresztą wczoraj bardzo wyraźnie też o ciężkiej pracy, która została w Polsce wykonana, chwaląc przywództwo pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mówił o tym, jak ogromny progres w Polsce nastąpił w latach 2015-2019. Mówił o rozwoju gospodarczym Polski, więc myślę, że jeżeli to tylko będzie możliwe, pan prezydent Donald Trump będzie chciał 1 września w Polsce się pojawić. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział po spotkaniu z Andrzejem Dudą, że być może we wrześniu ta wizyta nastąpi. Teraz ważny apel, bo na termometrach kolejny dzień 30 kilka stopni. Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy dzieci, ale też również zwierząt w samochodzie, bo wychodzimy tylko na chwilkę, żeby zrobić zakupy. Pamiętajmy, że samochód nagrzewa się bardzo szybko. I bardzo szybko temperatura w środku może podskoczyć do 60 stopni Celsjusza, dodała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najgorętszym miejscem w Polsce jest dziś Pustynia Błędowska, nazywana Polską Saharą. To największy w kraju obszar lotnych piasków na pograniczu Wyżyny Olkuskiej i Śląskiej. Kamil Wołek z Pustynnego Centrum Informacji w Kluczach poinformował, że temperatura odczuwalna przy piasku sięga dziś 60 stopni. Gołą stopą, jak się stanie, potrafi poparzyć. Dlatego też przy takich temperaturach zawsze każdego uczulamy, że na Pustynię Błędowską, jak się wybieramy, to tylko i wyłącznie z nakryciem głowy i z dużą butelką wody. Na pewno nie wybierać się, nie będąc do tego mocno przygotowanym. Zdarzały się już nam przypadki, że turyści po prostu nam gdzieś zaginęli w środku pustyni, zemdleli i potem służby miały trochę pracy. Także mimo, że nie jest to prawdziwa pustynia, to potrafi się zachowywać prawdziwa pustynia właśnie przy takich temperaturach. Turyści chcący podziwiać Pustynię Błędowską mogą korzystać z 3 punktów widokowych. Dąbrówki w Chechle, Czubatki w Kluczech oraz z Róży Wiatrów w północnej części pustyni przy drodze powiatowej Klucze-Bolesław. Na koniec w serwisie Trójki złodziej samochodów, który chciał uszczęśliwić swoją dziewczynę. Policja zatrzymała 21-latka z gminy Ujście w Wielkopolsce. Jest podejrzany o próbę kradzieży. Na cel brał auta z kluczykami w stacyjce. Pierwsze ukradł w pile, ale zatarł silnik i porzucił je na poboczu. Do kolejnego wsiadł, wykorzystując nieuwagę właścicielki, ale musiał uciekać, bo nim ruszył. Kobieta dzwoniła już na policję. Później z podobnych powodów nie udało mu się ukraść samochodu od innej osoby.

with the frequency of light, making sounds like the crackling of stars at night, communicating with plants, animals, and mankind, affirming the universal truth. All and everything was conceived here in Africa, the cradle of civilization. Tytułowy i otwierający utwór Africa Speaks. Santana wraca tą wspaniałą płytą do korzeni swojej muzyki. To utwór niespodzianka, bo dodatkowy. Nie wiedzieliśmy nawet, że jest nagrany. A jednak jest. Coś w rodzaju bonusa z płyty, którą Andrzej Stasiuk nagrał z zespołem Hajdamaki. Inwokacja, nasza piosenka dnia. Brama na wciąż otwarta, przychodni mogłasa, ze gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Litwo, ojczyzna moja, jest jesteś jak zdrowy, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie czuję i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej brody z Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co grot ciankowy Nowogrodzki ochrania z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko do zdrowia, podróżyłaś cudem. Brama na wciąż warta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. Brama na wciąż warta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. О, дева чистая, что в Чонстаховском храме ратуешь свет от зла и в острый светишь браме, что мой Новоградок боронишь с верным людом, ты мне маленькому житьё вернул отсюда, як мать и плакала, святой твоей я веки плакаючи, и снял я мертвые повеки, готовый пехотой шукать твоего порога, уратованный сын, удячный сыну Бога. Зроби нам цуд, усіх вернувши, дай чини. А сьогодні в родний кут, несі мої вспоміни. Туди, де висяться погорки між барами, де ньоман у лугах, ніби в зеленій рамі. Де гречка, ніби сніг, свірепка, як з бурштину. Де вочею красой, румянить конюшину. Де зредку на мяжи, каб серце ладу зрушив. Зеленою вартою, тихутки шепти грушав. Рама на вчонж варта, гостіна. Оплаша, брама на вчонж варта, всіх запраша, брама на вчонж варта, гостіна оплаша, брама на вчонж варта, всіх запраша. Wśród takich pól przeplaty nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim we psiozowym gaju stał dwór szlachecki, przewalek podmurowany. Świecił się z daleka pobielane ściany, tym wiersze, że odbity od ciemnej zieleni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni, do poli sogo bronią od wiatrów jesieni, do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. To mieszkanie niewielki, lecz ze wsią chędogi i stodołem miał wielką. I w ziemiejcze stogi, porządku co pod strzechą zmieści się nie może. Widać, że okolica obfita w zboże. Wszystkich zaprasza. Brama na wciąż warta, gościnę oplasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. Andrzej Stasiuk i Hajdamaki. Inwokacja to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Mamy dla Państwa dziś w magazynku 4 karnety na tegoroczny OFF Festival. 4 karnety, które rozdamy wszystkim, którzy odpowiedzą na nasze pytania, a nasze jury wybierze te, które są najcelniejsze. Ważny numer, bo numer, na który wysyłamy SMS-y 73533, SMS kosztuje 3 zł i 69 groszy brutto. Bardzo prosimy wysłać SMS-a, który uzasadni, z kim i dlaczego mogłaby w duecie wystąpić na festiwalu jedna z jego gwiazd, czyli Nena Cherry. Z kim i dlaczego z polskich wykonawców mogłaby wystąpić w duecie na festiwalu Nena Cherry. 73 533. A oto i ona. kim i dlaczego z polskich wykonawców rzecz jasna mogłaby ta właśnie pani Nena Cherry, jedna z gwiazd OFF festiwalu, wystąpić w duecie? 73-533, czekamy na odpowiedzi, czekają karnety na cały festiwal. Zwykle o tej porze roku, kiedy robi się naprawdę ciepło, pojawia się Mariusz Urbaniak, Adamiak, przepraszam, gorąco jednak jest. Natomiast jeszcze nigdy nie było tak ciepło, kiedy się pojawiłeś. Witam ciebie, witam wszystkich fanów jazzu. No, zmiany klimatyczne mamy, więc jest coraz cieplej. Ale masz nazwę, masz lato w nazwie festiwalu, więc wszystko się zgadza. No tak jest. No, zbliża się pora, to już niedługo, bo 29 czerwca rozpoczynamy i to będzie taki bardzo mocny cały tydzień. 29 czerwca to jest amfiteatr na Bemowie i tam są koncerty bezpłatne. Dzień później w Koneserze na Pradze też grają polskie zespoły i będą one również grały 7 lipca. To będzie taki przegląd polskich zespołów. Tego jest bardzo dużo, więc serdecznie zapraszam na stronę adamiakjazz.pl. Tam dokładny, całkowity program. No a później od 4 lipca przez 4 dni w Stodole będzie wielka rewia gwiazd jazzowych z całego świata. No to powiedz o tych najważniejszych. No oczywiście takim największym hitem to jest Snarky Puppy, no bo to jest taki bardzo modny zespół. Chociaż oczywiście dla tych starszych fanów to już jest powtórka z rozrywki, no ale młodym się bardzo podoba, no i dobrze, więc takie wprowadzenie do jazzu. Więc festiwal ma i takie nowe twarze, jak chociażby All Too Human czy Delvon Lemar. To jest taka atrakcja chyba wszystkich festiwali, nie tylko jazzowych, bo to jest praktycznie taka soulowa propozycja. Jest też Nubaya Garcia, saksofonistka brytyjska, więc to są takie młode elementy, ale są i starzy wyjadacze, jak Scott Henderson, jak Kenny Garrett, jak Stanley Clark. No i oczywiście mamy 90. urodziny Bena Golsona, co się wydaje niemożliwe, żeby 90-letni pan grał w takiej formie na saksofonie. Tak naprawdę dla tych wszystkich, którzy się jazzem nie interesują, to był, wokół niego był stworzony film Terminal z Hanksem, kiedy ten biedny Hanks na tym lotnisku był z tą puszką, w której brakowało mu jednego podpisu właśnie Benego Golsona. No i tenże Benny Golson te 90. urodziny będzie u nas świętował. Ptaszyn go przebije pewnie. No nie, bo ten jest w wielkiej formie, a mówię, ma już 90 lat. Powiedz, w jakiej konfiguracji, to pytanie jest osobiste. Będzie Stanley Clark. On będzie z Cameronem Gravesem, który był w poprzednim roku na festiwalu i to była taka sensacja zupełna. Znakomity pianista. To będzie w sumie kwartet, no ale znamy jego, to jest po prostu wielki wirtuos. Ja przypominam sobie, że nigdy, a przecież robię dużo festiwali i bywam, nie widziałem standing ovation po solówce. To było podczas koncertu Return to Forever, gdzie jego solówka była tak fenomenalna, że cała sala kongresowa, bo to było bodaj w Kongresowej, wtedy właśnie wstała i biła mu bramę. To jest brawo, to jest oczywiście wielki showman. Zresztą nie wiem, może część z Państwa wie, on bardzo dużo pisze muzyki filmowej. Teraz właśnie chyba w tych dniach wyszła płyta z kolejną jego muzyką filmową. No bawi się zresztą świetnie. To jest taki rodzaj wykonawcy, nie wszyscy tacy są, którzy po prostu świetnie się bawią na scenie. Nie traktują tego jakąś formę zarabiania, ponieważ on to robi innymi metodami, natomiast bawi się świetnie na koncercie. No i taki, mam nadzieję, będzie wielki to koncert. Ma też otwartą głowę na poszukiwania, które teoretycznie przekraczają granice gatunku, ale dla niego to żaden problem. Jasne, no taki to on jest. Zresztą to też jest specyfika wielu wykonawców jazzowych, którzy muszą po prostu radzić sobie właśnie też i w innych dyscyplinach. No to można powiedzieć, że trochę wcześniej tam lato, skoro Warsaw Summer Jazz Days już ogłoszone. Przypomnę, 29, 30 i potem 4 do 7 lipca w tym roku. Zapraszam Mariusz Adamiak, a wszystkie szczegóły jak zwykle na stronie internetowej. Dziękuję. Dzięki. Thank you. Tak właśnie od Ciemności, czyli zbiorowej kompozycji całego zespołu, rozpoczyna się album grupy Apps Slavic Spirits. Przypominam, że czekamy na Państwa sugestie, z kim mogłaby zaśpiewać w duecie z polskich wykonawców na tegorocznym festiwalu Nena Cherry. Propozycje przyjmujemy SMS-em na numer 73533 do godziny 15.40, czyli jeszcze przez jakieś 8 minut czekają karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Za chwilę o niezwykłym koncercie Rebeki. Tak właśnie rozpoczyna się płyta Slavic Spirits grupy EAPS, do której na pewno będziemy jeszcze wracać. Pani Katarzyna i pan Sebastian są naszymi gośćmi. Czytam regulamin sąsiedzkiego grania, bo to właśnie wasza inicjatywa. Najbardziej mi się podoba ostatnie dziewiąta pozycja. Przed i po koncercie przewidziana jest integracja w miłej atmosferze. Podstawa, dzień dobry. A Rebeka, dzień dobry. Rebeka nieprzypadkowo się pojawiła, bo to będzie najbliższy występ w ramach wydarzenia, które ja jeszcze nie do końca obejmuję, rozumiem i bardzo proszę o pomoc. Sąsiedzkie granie to jest taka inicjatywa, którą razem z mężem zapoczątkowaliśmy. Mieszkamy pod Warszawą w gminie Michałowice i to jest takie miejsce, gdzie nie ma klubów muzycznych, nie ma domu kultury, a my bardzo, bardzo lubimy muzykę. I tak pomyśleliśmy sobie, że byłoby super zainicjować cykl koncertów, ale mimo, że nie mamy gdzie, to stwierdziliśmy, że to się da, bo przenieśliśmy się do domu, właściwie, ponieważ nasze koncerty odbywają się w domach, za każdym razem w innym domu na terenie naszej gminy, a w okresie letnim, tudzież takim cieplejszym, w ogródkach. Zapisujemy się przez maila. Nikt wcześniej nie wie, jaki jest adres tego wydarzenia, więc dopiero osoby zapisane dowiadują się dokładnie, gdzie się mają udać. To taka gra harcerska jeszcze jest na koniec, tak? Gdzie trzeba tam trafić. A czy ilość miejsc jest ograniczona jakoś przestrzenią? Raczej tak. Tak, 150 osób średnio przychodzi do nas na koncerty takie domowe stricte, jest to bardzo kameralnie, a koncerty plenerowe, no wiadomo, nie chcemy przekroczyć też liczby bodajże, ile jest? 500 osób jest chyba, żeby nie była to impreza masowa, więc tego nie możemy przekroczyć. A jak na razie to tak w okolicach 200 i trochę osób tak, przychodzi na koncert. Natomiast wiadomo, że to też zależy od pojemności salonu, ponieważ my w salonach. Pierwszy koncert odbył się u nas w domu, tak więc to była najmniejsza przestrzeń. 60 kilka osób zagrała zagrę. Mimo wyniesienia stołu i krzeseł, tak? Mimo wyniesienia było 60. Tak, na poduszkach siedzieliśmy w dużej mierze. Część osób stała, część siedziała na krzesłach i tak, ale to z każdym koncertem jest coraz więcej. Więc teraz nie wiemy, co się wydarzy 23 czerwca. A ile było do tej pory koncertów? Co miesiąc od stycznia, czyli to będzie nasz 6 koncert. To latem będziecie mieli pewnie taki pik sezonu. Można. Latem jesteśmy trochę przerażeni, bo stwierdziliśmy, że robimy 2 koncerty na miesiąc. Aczkolwiek nie wiadomo, czy ludzie się nie porozjeżdżają. No, właśnie nie wiemy, co to się wydarzy. Zrobiliśmy ankietę na naszym Facebooku, do którego też zachęcam, żeby zajrzeć. Tam wszystko jest po prostu, Wszystko jest na sąsiedzkim graniu. Regulamin też. Oczywiście, jak najbardziej pod każdym wydarzeniem. No i zapytaliśmy, czy też mieszkańcy chcą koncerty w wakacje, bo myśleliśmy, że może nie, jednak wszyscy wyjeżdżają, ale wszystkie odpowiedzi praktycznie były tak, róbcie i nawet więcej. No więc... Próbujemy. Ja bardzo zachęcam wszystkich do przeczytania tego regulaminu, bo on chyba mówi o tej imprezie najwięcej, bo sam sposób, w jaki zawarto tam pewne punkty, chyba oddaje atmosferę imprezy, tak sobie myślę. Na przykład wspólny stół, na przykład to, że bilety to się do kapelusza wrzuca odpowiednią kwotę, jaką się akurat dysponuje i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli artysta dał dobry show, to wiadomo, że to można odpowiednią kwotę wrzucić, a jeżeli się nie podobało, to nikt nie zmusza nikogo. Aczkolwiek jeszcze się tak nie zdarzyło. Tak, a jeżeli chodzi o wspólny stół, to też jest taki nasz pomysł, że jak się spotykamy, no to wiadomo, muzyka muzyką, ale też super się wspólnie później po koncercie tak pointegrować, spotkać, ponieważ ludzie teraz się tak bardzo nie znają, pozamykani są w domach i my chcemy troszeczkę właśnie przełamać tą naszą taką muzyka granicę. To dobry sposób, żeby przełamać. Muzyka łagodzi obyczaje i przełamuje właśnie. A trudno jest wytłumaczyć artyście, o co wam chodzi? W opisie imprezy? Powiem tak, jak napisałam do Sosnowskiego, bo napisałam do niego po prostu wiadomość dwuzdaniową, może trzyzdaniową i od razu by odpowiedź tak, wchodzę w to. Więc wydaje mi się, że ale to jest Sosnowski, on wchodzi. Myślę, że Sebastianie. Nie wiem, muszę jeszcze dodać a propos Sosnowskiego, że powiedział po koncercie, że to jest top 3 koncertów. To jest właśnie nasze sąsiedzkie granie i po tym wszystkim był już na paru festiwalach, między innymi w Cisnej, i w innych paru fajnych miejscach i nadal twierdzi, że top trójka, jesteśmy w top trójce, jeśli chodzi o show, mimo że było na koncercie 150 osób. Mhm. Przepiękna rekomendacja, to przypomnijmy raz jeszcze, kiedy Rebeka i czy jeszcze są miejsca? Miejsca jak najbardziej są, więc zachęcamy do zapisywania się przez, najlepiej wysłać maila na sąsiedzkigranie2019. 23 czerwca, niedziela, Michałowice. Tam dojeżdża WKD, więc warto pojechać sobie kolejką. O godzinie 19 zapraszamy, o 19.30 koncert. Lub po prostu zapraszamy na Facebooka Sąsiedzkie Granie, jeżeli ktoś nie zapamiętał tego maila. Zapraszali Państwo Katarzynę. Wspaniałej okazji Rebeki. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Thank you. jak się ciągnie nieskończoność. Woda cieknie nam gdzieś z oczu. Patrzę jak mija czas. Drzewa szumią, wierzby płaczą. Zsuwa się śnieg z gór. Last night I dreamt of something.